Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedzielę, 29 czerwca, minęła 8. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Był strzał w kierunku policjantów szukających podejrzewanego o podwójne zabójstwo w Starej Wsi. Mimo początku wakacji politycy nie zrobili sobie wczoraj wolnego. Były konwencje, kongresy i narady. Bezpiecznie pojedziemy na wakacje. Przy mniejszym ruchu obowiązuje zakaz dla ciężarówek. O strzale w kierunku policjantów informują służby poszukujące mężczyznę podejrzewanego o zabicie dwóch osób w Starej Wsi niedaleko Limanowej. Napastnik, który wieczorem około 22 oddał strzał, przypominał 57-latka. Policjanci w rejonie zabudowań zauważyli mężczyznę posturą przypominającego 57-latka. Ten mężczyzna oddał strzał w kierunku policjantów. Na szczęście nikt nie został ranny. Cały czas trwają działania poszukiwawcze tam na miejscu zdarzenia. Apelujemy tutaj do mieszkańców absolutnie, żeby się nie zbliżać do miejsca, gdzie policjanci pracują. Mówiła w TVP Info rzeczniczka limanowskiej policji Lanta Batko. Poszukiwany mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo córki zięcia i postrzelenie teściowej. Mimo zaangażowania setek policjantów, kontrterrorystów, psów tropiących i śmigłowca Black Hawk wciąż nie udało się go odnaleźć. W nocy tereny leśne przeczesywały nie tylko służby, ale też drony z kamerami na podczerwień. Mimo pierwszego dnia wakacji politycy w sobotę nie odpoczywali. Na kongresie zebrała się Lewica, obradowała Rada Krajowa Polski 2050. Zebrał się też PiS, który ponownie prezesem wybrał Jarosława Kaczyńskiego. Sobotnie wydarzenia na scenie politycznej śledził Michał Fabisiak. Na kongresie PiS Jarosław Kaczyński już mobilizował partię przed wyborami parlamentarnymi. Musimy ustać, musimy obronić Polskę. Jego zdaniem, żeby wygrać kolejne wybory, PiS musi rozbudować struktury i otworzyć się na polityków młodego pokolenia. Jarosław Kaczyński zapowiedział także budowę nowego programu dla Polski, który będzie zakładał powstanie suwerennego państwa o nowym ustroju. O nowym otwarciu dyskutowali w sobotę politycy Polski 2050. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jego partia będzie w rządzie rzecznikiem spraw, które są najbliższe ludziom. Związanych z prawami i potrzebami przedsiębiorców, akademiku za złotówkę, o bezpieczeństwie cyfrowym naszych dzieci. Lewica zorganizowała natomiast konwencję, na której jej ministrowie chwalili się osiągnięciami w rządzie. Do tego samego wezwała koalicjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dobre informacje dla kierowców, którzy będą jechać z rodzinami na wakacje. Ruch będzie dziś mniejszy. Na drogi w całym kraju od 8 do 22 nie mogą wyjechać tiry powyżej 12 ton. Zakaz ruchu ciężarówek w wakacyjne weekendy ma zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących autami osobowymi. Jeżeli mamy możliwość zaplanowania wyjazdu weekendowego, zaplanujmy go w godzinach obowiązywania zakazu. Wtedy tych ciężarówek jest zdecydowanie mniej, ruch jest mniejszy, wtedy nasza podróż będzie bardziej komfortowa, tym samym bardziej bezpieczna. Tak, aby każdy wyjazd łączył się z bezpiecznym powrotem. Mówi podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. W każdy wakacyjny piątek zakaz będzie obowiązywał od 18 do 22, a w sobotę od 8 do 14. Rekordowa liczba uczestników Parady Równości w Budapeszcie. Według organizatorów ulicami węgierskiej stolicy przeszło 200 tysięcy osób. Rząd Viktora Orbana oświadczył, że zgodnie z nowym prawem impreza jest nielegalna, ale policja nie podjęła żadnych działań. Z Budapesztu Piotr Piętka. Nigdy o Paradzie Równości w węgierskiej stolicy nie było tak głośno jak w tym roku. Wszystko z powodu niedawno uchwalonej nowelizacji prawa o zgromadzeniach, która zakazuje tego typu imprez, z powodu ochrony dzieci przed propagandą LGBTQ+. Policja i rząd twierdzą, że w tym roku Budapest Pride było nielegalne. Według organizatorów, czyli ratusza i organizacji reprezentujących mniejszości seksualne, miejska impreza nie potrzebuje zgody władz kraju. Wojna rządu Viktora Orbana z Budapest Pride zaangażowała europejskich polityków do obrony praw osób LGBTQ+. Miłość nie jest przestępstwem, należy ją chronić, doceniać i celebrować, ponieważ miłość jest miłością i jest silniejsza od nienawiści. Powiedział po węgiersku do zgromadzonych Niku Stefanuca, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Policja nie przeszkadzała w paradzie, nie wiadomo jednak, czy nie nałoży kar administracyjnych na uczestników. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Imieniny Jana w Czarnolesie. Spektakle, czytanie poezji i slam poetycki będą w Muzeum Jana Kochanowskiego. Będzie finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego. Debiut Jana, a także mały festiwal poezji. Będzie miała miejsce premiera sztuki wykonanej przez Teatr Nasz Czarnoleski, działający właśnie przy Muzeum Jana Kochanowskiego, ale takim clou wydarzenia chyba będzie o godzinie 15 czytanie poezji przez Daniela Olbryskiego. Na godzinę 18 zapraszamy natomiast na koncert Adama Struga i Filipa Wiki, którzy zaśpiewają u nas pieśni też Jana Kochanowskiego. Mówi Marta Wieczorek z Muzeum w Czarnolesie. Przez cały dzień na terenie zabytkowego parku będzie piknik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. W Chicago polscy siatkarze jak na razie nie mają sobie równych. Polacy wygrali kolejny mecz, tym razem pokonali Amerykanów 3-0, mówi Szymon Jakubiszak. Nie był to łatwy mecz, na pewno mieliśmy przez większość czasu swoją kontrolę, ale gdzieś tam pojawiały się nasze błędy własne, to gdzieś tam Amerykanie potrafili nas dogonić, ale fajnie, że dało się zamknąć to w trzech setach. Następny mecz gramy z Brazylią, będzie to zdecydowanie silniejszy przeciwnik. Będziemy chcieli się postawić i wygrać najlepiej za 3 punkty. Dzięki wygranej z Amerykanami Polacy awansowali na pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek. W klubowych mistrzostwach świata w piłce nożnej znany jest już drugi ćwierćfinalista. W meczu o awans do najlepszej ósemki Chelsea pokonała po dogrywce Benfica 4-1. W ćwierćfinale rywalem The Blues będzie Palmeiras. Przy piłce nożnej zostajemy. Anglia wygrała Mistrzostwa Europy do lat 21, które odbywały się na Słowacji. W finale Anglicy pokonali po dogrywce Niemców 3-2. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski odpadła po fazie grupowej. Polacy przegrali wszystkie swoje spotkania w grupie C. Polscy żużlowcy ponownie zostali drużynowymi mistrzami Europy. W Gdańsku Polacy byli lepsi od Danii i Szwecji. Czwarte miejsce zajęła Ukraina, mówi Patryk Dudek. Od początku szukaliśmy tych dobrych ustawień i udało się to finalnie wykonać w końcówce zawodu, gdzie w sumie musieliśmy odrabiać te punkty. I udało się to zrobić przed biegami nominowanymi. W nominowanych biegach tylko jakby potwierdziliśmy, że już było ok. Pola startowe też się na pewno zmieniały w trakcie zawodów i to też chyba na korzyść naszą, gdzie na tej końcówce my te pola wykorzystaliśmy na tyle, że chyba całą serię wygraliśmy. No taki mamy żużel. To czwarte zwycięstwo Polski w 4-letniej historii tych zawodów. Przeważnie pogodnie, choć będzie też więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. 23 stopnie będą na północy, 26 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Kiedy miał 4 lata, spędził kilkanaście miesięcy w sanatorium Wilk. Jak sam mówił o sobie, wpadł wtedy wprost do paszczy lwa. To właśnie wówczas rozwinęła się jego nieprzeciętna wyobraźnia, dzięki której w dorosłym życiu pisze i reżyseruje słuchowiska dla dzieci. Tym razem gościem zagadkowej niedzieli będzie dramatopisarz, reżyser teatralny, autor słuchowisk radiowych Tomasz Mann. Audycję nadawać będziemy z Sopotu, z festiwalu Dwa Teatry. Zapraszam tuż po godzinie 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. W 1993 roku ukazała się debiutancka i jedyna płyta zespołu Human zatytułowana Earth. Dziś o jej powstawaniu opowiedzą muzycy Maciej Gładysz i Kostek Joriadis, realizator Leszek Kamiński i wydawca płyty Andrzej Paweł Wojciechowski. Human do mnie trafił przez Monikę i Roberta Gawlińskich, czyli zespół Wilki. Tutaj jakby swoje incydenty miały nie tylko Edyta, ale też Kaja i Kasia Kowalska. Największa radość była, wiesz, kiedy jak skończyliśmy nagranie. Szczera płyta poparta ciężką pracą. Hey!